Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 10 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. Idź, oddaj sam zaliczkę koszajki sobie. Ja mam ochotę zobaczyć przedstawienie. Mam rozbawienie. Przedstawienie. Oswojenie. Przedstawienie. Namiętnienie. Przedstawienie. Kudrowienie. Przedstawienie. Pamiętnienie. Przedstawienie. Panie kierowniku. Przedstawienie. Emsklenie. Przedstawienie. Panie kierowniku. Przedstawienie. Pamiętnienie. Przedstawienie. Panie kierowniku. Przedstawienie. Panie kierowniku. Przedstawienie. Panie kierowniku. Przedstawienie, come and learn a bit about green trawienie. Pinie, na zamówienie, sack to your rocket, flaki, wszystko w cenie. Line by line, I never failed to rhyme. See the 69, man, I give you the sign. Like a fruit turn to brine, lemon to the lime. A groovy groove shine, make you feel so fine. Panie ship adobo and a metro breeze, always bring them up a gold, equal wants the leather, gonna ruffle a feather, sprout the Jimmy the weather, and we getting together, and everybody talking about a groove alliance, and everybody talking like they know all the science, all the shish, the chant, the chion, the rock, that groove's my pulse, and baby raps my talk, gonna have to break you, wanna have to sink you, wanna stop and freak you, when you get a hiccup, some of these will hit you, gonna deep beat you, none of these will kick you, when you get a hiccup, when you wanna beat you, when you wanna teach you, grinning when I meet you, when you get a hiccup, some of these will hit you, gonna deep beat you, none of these will kick you. None of these will kick you. Panie kierowniku. When you wanna beat you, when you wanna teach you, grinning when I meet you. Panie kierowniku. Some of these will hit you, gonna defeat you. None of these will kick you. Panie kierowniku. Gonna have to beat you, wanna have to sink you, wanna stop and break you. Panie. Some of these will hit you, gonna defeat you. None of these will kick you. Panie kierowniku. When you wanna beat you, when you wanna teach you, grinning when I meet you. Panie. Some of these will hit you, gonna defeat you. None of these will kick you. Panie kierowniku. And mom's divine. I've been talking about another even earlier time. Feeling fine, cruise mine, funky crime. Big beat shine, I wanna wine and dine. Check me line by line, never fail to rhyme. See the 69 mine, I gave you the sign. While I rap my rap, knock a shoes keep fine. While the hip hop shine, so big beat fine. Jak panie kierowniku. Panie kierowniku, awaria sieci usunięta. Wracam do domu, okolice Łańcuta minus 9. Z pozdrowieniami od pana Andrzeja. Na dzień dobry sygnały także od pana Tomka. I po co ten pośpiech? W końcu mamy weekend. No, kto ma weekend, to ma weekend. Troszkę zagrając na nosie, mógłbym powiedzieć weekend weekendem, ale ferie już za chwilę za pasem. No, a przed nami na razie jeszcze spokojnie, powolutku, delikatnie. Dobrze, niech będzie, że bez pośpiechu rozpoczynamy piątek. 10 lutego przed nami. Słońce obudzi się za 2 godziny. No, są szanse na to, by były przejaśnienia. O tym za chwilę w prognozie pogody. Więc honorujemy także tę, myślę, ważną informację, że słońce wzejdzie po 7, zajdzie przed 17. No, a dzień potrwa prawie 10 godzin. Co ważne, dzień dłuższy od najkrótszego prawie. prawie 2 godziny. Imieniny Elwiry, Scholastyki, Jacka i Tomisława. Proszę przyjąć raz jeszcze najlepsze życzenia imieninowe. I od pana Jacka taka prośba, bo dziś jakoś ciężko się wstaje. Być może za sprawą zimy, mrozu. Panie Jacku, jeśli to dziś imieniny, to składamy najlepsze życzenia. A w upominku muzycznym, jako się rzekło, dęciaki obiecane. I utwór nie zatytułowany Jacek, a Tadeusz. Wokół zda, razy dwoi się i troi. Masę pokusa, byleby ego zadowolić. Zakaz są kusta, świat jak bąbel Coca-Coli. Koniak, Fernando, bolid, każdy za swoim. Poliki do polimorfii, ekonomia goli. A karmy murmurando, wciąż okrągło jak prolik. Obojętny, biedny, majętny pracoholik. Wysyłamy prąd, a ty bądź jak elektroli. 30 patoli na charytatywny stolik. Idzie Peter, pop, bąbel, big bad nut, dobrej woli. Jan, Fitel, Zepan, Tadeusz i Smolik. Ile ja tobie tradyjemu, temu co mi to odda. Energia jak merang, wyrzucony z okna. Jak telegazeta, trwale promuje ten program. Nie poddam się, choć to niełatwe jak podryw Bonda. Ile ja tobie tradyjemu, temu co mi to odda. Energia jak merang, wyrzucony z okna. Jak telegazeta, trwale promuje ten program. Nie poddam się, choć to niełatwe jak podryw Bonda. Ze specjalną dedykacją dla pana tatka i wszystkich ludzi dobrej woli. Rabej baby Jan, Fideluce i Smolik. Co mi to odda, ile ja tobie przytyjemu, temu co mi to odda. Ile ja tobie przytyjemu, temu co mi to odda. Ile ja tobie przytyjemu, temu co mi to odda. Krótki pin dla dobrego człowieka i jego empatii są nieobojętna. Na smutki braci, na skutki piętna. Daj dobro, graj, wróci jak zapach kwietnia. Krótki pin dla dobrego człowieka i jego empatii są nieobojętna. Na smutki braci, na skutki piętna. Daj dobro, graj, wróci jak zapach kwietnia. Dziękuję. Ależ narozrabiał także dzisiejszy jubilat. No troszkę jeszcze będziemy wracać do składu tegoż właśnie Lux Molik, orkiestra Rebel Bubble i poniekąd w podtytule nagrania 33333. Ale o tym jeszcze będzie czas wspomnieć przy muzycznym trójkowym kalendarzu. Teraz 9 po 5 i pora na prognozę pogody. Polska w zasięgu wyżu znad Skandynawii w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego, a to oznacza, że dziś ma być pochmurno. Na zachodzie miejscami jeszcze popada śnieg, a na wschodzie kraju możliwe przejaśnienia. Mówię jeszcze, bo wyż nadciąga, zresztą także pełnia, więc przydałoby się kilka dni pogodnego nieba. Wiatr wschodni, południowo-wschodni, słaby i umiarkowany na północy i wschodzie wiatr porywisty. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie, tak jak wczoraj, 1024 hektopaskale. A temperatura w dzień od minus 7 stopni na wschodzie, w większości regionów, w tym w centrum kraju minus 4, na północy i na południu 2 stopnie poniżej zera. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do zera właśnie. 13 minut po godzinie 5. Jak zwykle o tej porze sięgamy po zapowiedzi tego, co dziś przed nami, wybranych wydarzeń z kraju i z zagranicy. W Waszyngtonie spotkanie premiera Japonii z prezydentem właśnie Stanów Zjednoczonych, w Moskwie wizyta prezydenta Słowenii, w Madrycie otwarcie kongresu rządzącej w Hiszpanii Konserwatywnej Partii Ludowej, a w Meksyku rząd ma ogłosić nowe ceny benzyny. Przypomnijmy, miesiąc temu po 20% podwyżce doszło do gwałtownych protestów. W kraju Sejm wysłucha dziś informacji o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w drugim półroczu ubiegłego roku. Odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Związku Metropolitarnym w województwie śląskim. Posłowie prawdopodobnie uchwalą także ustawę powołującą do życia komisję weryfikacyjną w sprawie warszawskiej reprywatyzacji. Będzie też głosowanie nad wnioskiem Platformy o odrzucenie informacji szefa MSZ na temat priorytetów polskiej polityki zagranicznej na ten rok. W Warszawie i w Białymstoku odbędą się dziś uroczystości upamiętniające Polaków zmarłych wskutek deportacji do północnych obwodów Rosji, na Syberię i do Kazachstanu. Przypomnijmy, 77 lat temu funkcjonariusze NKWD rozpoczęli pierwszy etap wywózek mieszkańców wschodniej Polski. Uroczystości w Białymstoku rozpoczną się przed pomnikiem Grobem Nieznanego Sybiraka. To dziś o 10. Jutro o Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji już dziś debata w Wojskowym Instytucie Medycznym o priorytetach służby zdrowia na najbliższe miesiące oraz o problemach pacjentów. Ciekawostka, o tym już wczoraj mówiliśmy, na lotnisku Chopina w Warszawie. Dziś o 11.20 wyląduje Airbus A380. Największy samolot świata przewiezie pasażerów z Dubaju do Polski. W ten sposób przewoźnik z Dubaju postanowił uczcić 4. rocznicę uruchomienia połączeń z Warszawą. To dziś na lotnisku Chopina o 11.20. No i ważna informacja właściwie dla nas wszystkich, dla naszych portfelów też, bo nowy banknot o nominale 500 zł w obiegu. Właśnie już dziś, a ten najwyższy polski nominał zdobi wizerunek króla Jana III Sobieskiego. Producentem, podobnie jak wszystkich poprzednich banknotów tej serii, jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Nominał 500 zł jest na bardzo wysokim poziomie technologicznym. Jest też największy formatowo, większy niż pozostałe. No, wraz z wzrostem nominałów także rośnie wymiar fizyczny banknotów w Polsce. 500 zł dziś, no bo jak najwięcej w naszych portfelach, tego sobie życzymy. 16 minut po godzinie 5. Za chwilkę szelest prasy, a wcześniej, o proszę, jak się ładnie złożyło. Mam wiele powodów, żeby ciągle iść do przodu. Trzy z nich witam od progu, gdy wracam do domu. I uwierz mi, ziomuś, nie mogę spuszczać tonu, bo przyzwyczajone do pewnego poziomu są. Też mą energią ją biorę na serio wciąż, doskonaląc wraz z nią swą umiejętność artykulacji myśli przy mikrofonach. Jest to w domach, nie na salonach. Widzisz, ziomal, wieny rap to my dzieciństwo. Ja z nim związałem przyszłość i idę przez życie, mając go za wytyczną. Wierz mi, że gdybym mógł cofnąć czas jakąś metodą, poszedłbym drugi raz tą samą drogą. A mówią, że w życiu chodzi o nią właśnie, nie aby złapać, tylko gonić, coś jest ważne. I jeśli pragniesz, to w końcu będziesz miał. To jak spał, to idę swą drogą teraz w prawo. Nie urodziłem się, przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz, my mamy królów na banknotach. Nie urodziłem się, przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz. Minął już czas, gdy raperzy mieli kompleks. Jak sądzę, wiele pomogły im w tym pieniądze. Ja sam mam problem, gdy pytają mnie o zawód. Jestem artystą, żyjącym z rapu i swego czasu. Był popularny wśród dzieciaków, przyniósł dochody. Po paru latach media ogłosiły koniec mody. To nie tragedia, ale naturalna kolej rzeczy. Dla mnie ten pop tylko hip-hop kaleczył. To środowisko hermetyczne jest już. Chcesz robić disco, jesteś beat, lepiej rzuć na luz. Już promowany jest szacunek, tolerancja. Nie będziesz szanowany, gdy sam utniesz sobie jajca. A jakby co, chętnie to za ciebie zrobią. Pojadą cię na forum anonimowo. Bronią mnie słowo, gdy czas na konfrontację. Ja bradam 2010 sprawdź. Nie urodziłem się, przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz, my mamy królów na banknotach. Nie urodziłem się, przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz, to jest kultura, która żyje na murach u nas. Co chwila awantura, bo taka już natura. Masz swoją klikę i jesteś zawodnikiem tuż. Naucz się lepiej przyjmować krytykę tu. Nienawiść jest niejednemu wokół solą. Zamiast się bawić rapem, bo machnęło ręką wielu, wielu odpadło. A kilku wariatów chętnie odda za to gardło. To nie są Stany, to nie Bronx czy Brooklyn. Tutaj do kłótni nie wyciągamy spróki. Nie mamy niewolników wśród swoich przodków. Lecz robimy rap tak jak oni od początku. Jest dwa gramofony, a z czasem plus serato. Włącz mikrofony, ziomy pochodzą z kato. Co powiesz na to, czym rap dla ciebie stał się? Jak zwał się, ja jestem MC, teraz prawdziwy. Nie urodziłem się, by przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz, my mamy królów na bank. Nie urodziłem się, by przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz. Nie urodziłem się, by przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz. My mamy królów na bank. Nie urodziłem się, by przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz. Na koncie, panie redaktorze, prosuje pan Robert, na koncie, a nie w portfelu, ale w portfelu myślę, że też. Bardzo dziękuję, panie Robercie, tak, tak, oby jak najwięcej. No, na koncie to już nie tych banknotów, także tych nowych 500, no, ale jak najwięcej zer. Nie zera, tylko zer. Bardzo dziękuję, panie Robercie, za poranną korespondencję. 20 minut po godzinie 5, cóż tak szeleści dzisiejsza prasa, trzy tytuły na dzień dobry. Najpierw puls biznesu o tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, która małym firmom ma ułatwić podjęcie działań oddłużeniowo-naprawczych i uciec przed upadłością. Według założeń dokumentu państwo będzie mogło wesprzeć upadającą firmę, gdy utraci ona więcej niż połowę kapitału z powodu strat w działalności. Warunkiem ma być wprowadzony do ustawy zapis, który projekt już został skierowany do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych. Ta nowelizacja ma też pozwolić udzielać pomocy publicznej na restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji bez konieczności indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej. Szczególnie na tę akceptację trzeba długo czekać, jak podaje resort sprawiedliwości. Taka procedura trwa ponad rok, około 15 miesięcy, no i w praktyce może oznaczać niemożność przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji ze wsparciem państwa. O tej sprawie dziś puls biznesu. Rzeczpospolita też z informacją dla przedsiębiorców o tym, że małe i średnie firmy muszą po raz pierwszy przesłać jednolity plik kontrolny. Wiele czekają problemy, jak dodaje dziennik. Jak poinformowało gazetę Ministerstwo Finansów, około 134 tysięcy firm musi po raz pierwszy przesłać skarbówce informacje z ewidencją VAT w nowym elektronicznym formacie. Mają czas do końca lutego, ale doradcy podatkowi przestrzegają, by nie czekać do ostatniej chwili. Mogą się pojawić problemy zarówno przy tworzeniu, jak i przesyłaniu tegoż właśnie jednolitnego pliku, którym to mają zająć się właśnie teraz przedsiębiorcy. Jednolity plik kontrolny dla tych, którzy muszą do 27 lutego przesłać VAT-owski rejestr. Ministerstwo przygotowało specjalną aplikację dostępną na stronie ministerstwa. O tym także donosi dziś Rzeczpospolita. Jeszcze krótko z Gazety Wyborczej o tym, że to w pracy najczęściej zdradzamy przez pracę. Jesteśmy tak zmęczeni, że tracimy ochotę na seks i poświęcamy mu coraz mniej czasu. Takie są wnioski z najnowszego raportu o seksualności Polaków. Wyniki badań przedstawia dziś Gazeta Wyborcza. Tyle z prasy na teraz. I coś mi się wydaje, że do ciekawych, kolorowych tytułów jeszcze w porannej audycji zapraszamy do trójki. Będziemy wracać. No, pewnie parę informacji takich rozgrzewających. W sam raz, gdy za oknami mróz. 22 minuty po piątej. Za chwilę kalendarz także muzyczny. Come back! jest właśnie dylemat redaktorka porannego prowadzącego. Bo z jednej strony pani Kasia chwali, taka pobudka to jest to, a z drugiej strony pan Paweł, jeśli dobrze to czytam, nie można było mocniej. No właśnie, człowiek rozedrgany. Można mocniej i za chwilkę będzie mocniej. W muzycznym kalendarzu, ale po kolei wybrane wydarzenia z 10 lutego. 180 lat temu zmarł rosyjski poeta, autor poematów Aleksander Puszkin. 127 lat temu urodził się rosyjski pisarz i poeta, laureat literackiej Nagrody Nobla Borys Pasternak. W 1898 roku urodził się Bertolt Brecht, niemiecki dramatopisarz i teoretyk teatru, także reżyser, autor dramatów i powieści. 97 lat temu generał Józef Haller na pamiątkę odzyskania przez nasz kraj 140-kilometrowego odcinka Wybrzeża w Pucku wrzucił do Bałtyku pierścień, symbol zaślubin, a dziś przypada 97. rocznica zaślubin Polski z morzem. W 1923 roku zmarł niemiecki fizyk, laureat Nagrody Nobla, w 1901 roku za odkrycie i badania promieni X, w 1923 zmarł Wilhelm Röntgen, a 55 lat temu, w 1962 roku, zmarł poeta, tłumacz, autor licznych wierszy Władysław Broniewski. 21 lat temu komputer Deep Blue wygrał pierwszą partię w szachowym pojedynku z mistrzem świata w szachach Garim Kasparowem. Rok 1996. No i mocniej. Bardzo proszę krótko i na temat o tym, że równo 30 lat temu miał miejsce pierwszy koncert Metallica w Polsce. To po pierwsze, ale podbijamy stawkę. Pamiętamy także o urodzinach Cliffa Bartona, muzyk Metallica. Urodził się w 1962 roku, dziś kończyłby 55 lat. Tragicznie zginął w 1986 roku. A więc dwie okazje i rocznica urodzin zmarłego artysty i rocznica pierwszego koncertu Metallica w Polsce. Cóż możemy zagrać? No, możemy zagrać coś mocniejszego. Metallica w muzycznym kalendarzu.

proszę, proszę, Bęcki, których się nie spodziewałem od pana Piotra. No, no, panie Piotrze, czy pan czasem, to do mnie już, czy pan czasem nie wszedł w buty redaktora Mana? Tak pięknie dziś pan zagrał, że ho, ho. No, pięknie to będzie też po szóstej, ale rzecz jasna, nie ujmując Robercie Fleck, która dziś obchodzi urodziny, z najlepszymi życzeniami. No, myślę, że takie podobieństwa też można by znaleźć w kilku punktach. No, na przykład, że redaktor dziś w czarnej bluzie. I redaktor Budzik też w czarnej bluzie, jak wyglądam przez szybę. I redaktor w okularach. I Budzik także. I bluza z zielonym kapturem. O proszę, tych podobieństw zdaje się jest więcej. Na dzień dobry także od pana Tomka. Zwykle to balonik z niedźwiedziem przekonywali do głosowania. Dziś skutecznie zrobił to redaktor Budzik. Ta pani wie, co zrobić z danym jej głosem. Tak, tak. Roberta Flag w muzycznym kalendarzu na 22 minuty przed godziną 6. Sygnał od państwa. Pogoda drogowe. O dalszej części naszego spotkania. Sygnał krótki od pana Darka o tym, że w Bolesławcu minus 6, śnieg i piątek. Bardzo podobnie za oknem na Myśliwieckiej. A z Myśliwieckiej popłyną teraz dźwięki Renaty Przemyk. Dziś piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów obchodzi urodziny. Z najlepszymi życzeniami. To będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest. Niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcę. Lepiej nie robić tego złego, co by na dobre wyszło. Liczy się co jest, a nie przyszłość. Muszę sprawdzić. sprostować ten zielony kaptur, to przy kurtce redaktora. Za 17 minut szósta. Jeszcze jedna data urodzinowa. Dziś w naszym kalendarzu także znajduje swoje miejsce kompozycja Andrzeja Smolika. Muzyk, kompozytor, producent muzyczny, multiinstrumentalista, kończy 47 lat. Wszystkiego dobrego. Minut pozostało do godziny szóstej. Dzisiejszy jubilat Andrzej Smolik z przyjaciółmi. Sygnały od państwa te pogodowe, no i zdaje się, że banker rozbijają dwaj panowie. Pan Piotr, który to słucha trójki na pokładzie statku, a dziś rozgrzewające 25 stopni w Lagos. No i jeszcze sygnał od pana Roberta, który to... Gdyby nie ta informacja przed chwilą, około 25 stopni, no to nie przebiłby się pan Robert, no ale dziś bardzo proszę 23 stopnie. Tyle, że w nocy. W Sydney po południu około 16:41, ale to nic, jak dodaje pan Robert, odczuwalne 45. No, a u nas 47. Piąta, 47. Sygnał jeszcze od pana Darka, a u mnie... plany narciarskie. O, bardzo blisko, bardzo pięknie. Jeszcze sygnał od pana Łukasza. U mnie też minus 6, też piątek, też śnieg. A jeśli chodzi o utwory skutecznie budzące, to jaka piosenka jest najlepiej budzącym utworem 2016 roku? Bo mam zaległości. To od pana Łukasza z Bydgoszczy. Kochany panie. We'll be right back. tutaj koło mnie. Jesteś taka zmęczona, leżę tuż koło ciebie. Drętwieją ramiona, małe pali się światło. Mało tutaj potrzeba, wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. To jest giga od pana Jarka. Krótko i na temat. No tak, w skrócie powiedzielibyśmy USB 16 giga, niech tak będzie. Utwór skutecznie budzący USB 2016. No to zaległości sprzed tygodnia już wyrównane. Zaległości temperaturowe najniższa teraz od pana Jacka w kraju raju. W Białymstoku minus 11, no bo w Sydney, w Australii nie liczymy i Lagos w Nigerii również, jak słyszeliśmy, 25 do 41. No, brzmi jak wynik, co najmniej w dobrym pojedynku piłki ręcznej. Sygnały od państwa oczywiście w porannej piątkowej audycji. Zapraszamy do trójki. Już teraz serdecznie zachęcamy do pozostania z nami. 6:08, no a w kalendarzu piątek, 10 lutego. Słońce, jako że pełnia i wyżowa pogoda, to być może także nie tylko z przyjaśnieniami jest szansa, by słońce wzeszło. Po godzinie 7 zajdzie przed 17, a dnia już przybyło. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku, o prawie 2 godziny, potrwa niecałe 10. Dziś imieniny Elwiry, Scholastyki, Jacka i Tomisława. Proszę przyjąć raz jeszcze najlepsze życzenia imieninowe.